योगेश गाडो हे को भुला दूं ओ जाना दिल लगता नहीं मेरा एक पल भी ओ यारा दिल लगता नहीं मेरा एक पल भी ओ यारा एक पल भी ओ यारा एक पल भी ओ यारा तू करना मुझे दूर अपने से ओ यारा तू करना मुझे दूर अपने से ओ यारा दिल चाहता है तुझको भुला दूं ओ जाना दिल चाहता है तुझको भुला दूं ओ जाना चाहता है तुझको भुला दूं ओ जाना सुन बात मेरी एक बात बता क्योंकि ये मुझे दूर भला यूं तो बता तुझे दिल किया मैंने रानी बनाया अपनी पलकों पे बैठाया फिर भी तुझे सच्चा प्यार मेरा रास नहीं आया बोल बोल बोल बोल बोल बोल बोल तेरे मिठे नशीली तेरी आंख अखियों से बाहे पानी झूठे मानो सच अखियों से बाहे पानी झूठे मानो सच अब रुक तो सही गल सुन तो सही क्यों लाई थी ये यारी कुछ बोल तो सही बोल बोल बोल दे ओ बेबी बोल दे जब मैं सोचूं मेरे आस पास पाऊं तुझे जब जब मैं सोचूं मेरे आस पास पाऊं मेरी यादों में मेरी बातों में बस तू ही है एक तू मेरी यादों में मेरी बातों में बस तू ही है एक तू दिल चाहता है तुझको भुला दूं ओ जाना दिल लगता नहीं मेरा एक पल भी ओ यारा दिल लगता नहीं मेरा एक पल भी ओ यारा एक पल भी ओ यारा एक पल भी ओ यारा एक पल भी ओ यारा।